eden, hayra işaret eden diyor Aleyhisselatü Vesselam. Aynı onu yapan gibidir. Yani o hayrı yapan gibidir. Sen bir hayra işaret ediyorsan, bir hayra kapı açıyorsan, bir hayra yol gösteriyorsan, bil ki o hayrı yapan adamın yaptığı ecre, sevabı ortaksın. Yapan kişinin ecrinden, sevabından bir şey eksilmeden. Düşünsenize, bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i hıfz ettiğini, sizin emek ve gayretlerinizle, sizin olayın altına elinizi koyarak, taşın altına elinizi koyarak destek verdiğiniz bir medresede 10 tane hafız yetişiyor. Bunlar sürekli her gün Kur'an okuyorlar. Kazanacağınız ecri sevabı düşünün. Toprağın altına girip ölseniz dahi Allah-u Teala sizin amelinizi ne yapmayacaktır? Bitirmeyecektir. Dünyadaki amel defteriniz kapanıyor ama hayır defteriniz, hayır şeyiniz kapanmıyor sürekli. O sebeple akıllı olan insan ahireti için yatırım yapar. Yani bugün insanların akıllı dedikleri, çok zeki dedikleri adamlar dünyalar için yatırım yapıyorlar. Yani 7 ceddinin yiyerek bitiremeyeceği parayı kazanmış olmasına rağmen adama bakıyorsun ki hala bir yatırımın peşinde. 50 yaşına gelmiş, 50 yıllık devletten 49 yıllık bir yer kiralayıp bir projeye girip yine bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama amel defterine bakıyorsunuz ki yani gördüğünüz an dışa vuran şeylerine baktığınızda ne alnı secdeye gidiyor, değil mi? Ne oruç tutuyor, ne sadaka veriyor, ne bir şey yapıyor. Tabi bunlar hüsrana uğrayan insanlar, mahrum olan insanlar. Allah-u Teala kulu mahrum eylemesin. Eğer kulu mahrum eylerse o kul yani hiçbir hayra muvaffak olamaz. Ama Allah-u Teala kulu hayra muvaffak ettiği zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi hurmanın yarısıyla dahi olsa kul kendini ateşten kurtarır. Yani hurmanın yarısı dahi olsa kul kendini ateşten kurtarır. Çünkü Allah-u Teala onu ne yapıyor? Muvaffak kılıyor. Evet. En son kitab-ı adab-in nevm adabı, uyku adabı, nevm adabı bunu aldık. Yatmadan önce insanın en son okuyacağı, en son söyleyeceği, abdest alarak en son söyleyeceği duayı aldık. Bu duada Allah-u Teala'ya teslimiyet var. Allah-u Teala'ya kulun ihtiyacı olduğunun bir göstergesi var. Kim bunu okursa ve bundan sonra da konuşmaz ise Yüce Allah o kimsenin o gece canını alırsa o kimse fıtrat üzere ölmüştür diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani, ahireti için hırslı olan, gayretli olan bir kimsenin kaçırmayacağı bir dua. Kardeşlerimizden herhalde ezberleyenler var. Ezberleyenlerden dinleyelim. Sağdan başlayalım. Evet, Levent. Ezberlemedin. Fatih abi. Biraz. O birazı alalım. Kullahümme estemtüle şeyleyh. Ve fevvattu. Ve fevvattu. Ecru ileyh. Emri ileyh. Emri ileyh. Ve veccehtu. Ve veccehtu. Ecru ileyh. Evet. O kadar. Evet Turgut, oku bakalım. Okumuştu Yasin. Allahümme eslemtü nefsi ileyk. Ve feccehtu feci ileyk. Ve veccehtu vecihi. Ve feccehtu. Fe değil. Ve veccehtu. Ve veccehtu. Feci ileyk. Ve fevvaktu. Fevvattu. Fevvaktu. Emri ileyk. Elcetu. Ve elcetu. Ve elcetu. Zahri ileyk. Rahbeten ve rahbeten. Rahmeten. Sen Türkçe harflerle ezberlediğin için böyle olmuyor işte. Evet. Arapça harflerle ezberleyeceksin. Sen hala Arapça Kur'an'a geçemedin mi okumanı? Evet. Niye öyle geç kaldın? Cumartesi günü de hem buraya gel hem pazarda camiye gel. Işte olmaz. Evet, bu kadar adamın içinde Kur'an okumayı bilmiyorsa suç bu kadar adamın. Öncelikle ondan sonra kendisinin. Ben dükkanı tamam. Evet, Ömer, Kasım. Allahümme eslemtu nefsi ilek, ve fevvaddu emri ilek, ve veccehtu vecci ilek, ve evcehtu zahri ilek, rağbeten ve rahbeten ilek. Rağbeten ve rahbeten. Ra'beten değil, rağbeten. Rağbeten. Gayn. Rağbeten ve rahbeten ilek. La velce ve la mence minke illa ilek. Amen kitabike lezi anzelte ve bi nebiyyike lezi arsalte. Tamam, güzel. Evet, tamam. Allahümme estemtu nefsi ilek ve favvaddu emri ilek ve veccehtu vecih ilek. Ve elce'tu zahri ilek, rağbeten ve rahbeten ilek. La melce ve la mence minke illa ilek. Âmentu. Âmentu bi kitâbikellezî enzelte ve bi nebiyyikellezî erselte. Ahsent. Evet, Ömer. Allahümme eslemtu nefsi ileyk. Ve fevvettu emri ileyk. Ve veccehtu vecih ileyk. Ve elcehtu zahri ileyk. Rahbeten ve rahbeten ileyk. La melce ve la menca minke illa ileyk. Âmentu bi kitâbikellezî enzelte ve bi nebiyyikellezî erselte. Evet. Tabi yani Yasin Türkçe ezberlediği için bir kere olmamış. Tabi Kur'an okumayı öğrenmemesi bir Müslümanın bir kusur, bir eksiklik, büyük bir eksiklik. Kur'an okumayı öğrenip okumaması da aynı şekilde. Maalesef bizim memleketimizde İslam adına ahkam kesen, oralarda buralarda konuşan birçok insan var ki onlara sorduğunuz zaman Kur'an okumayı biliyor musunuz? Bırakın ezberlemeyi yani. Kur'an'dan kaç cüz ezbere biliyorsunuz değil. Kur'an okumayı biliyor musunuz dediğinizde hayretle karşılaşacağınız cevaplar alıyorsunuz. Diyor ki insanlar, hayır daha bilmiyorum. Diyorsun ya bunu baştan söylesen 3 saattir burada niye bizi yoruyorsun, ahkam kesiyorsun değil mi? Öyle insanlar var ki konuştukları zaman zannediyorsunuz ki adam allame, alim. Oradan getiriyor, buradan getiriyor, devletler kuruyor, devletler yıkıyor, bununla ilgili, onunla ilgili konuşuyor. Ama iş Kur'an-ı Kerim okumayı biliyor musun? Bu, yani bir insanın 4 yaşında, bence 5 yaşında öğrenmesi gereken en önemli meselelerden bir tanesi. Hayatının başında öğrenmesi gerekiyor bir insanın. Yani. Yasin kardeşimiz de daha bu işin farkına yeni varanlardan. Yani yeni sayılır. Allah nasip ederse inşallah Yasin kardeşimiz en kısa zamanda öğrenecek Allah izin verirse. Evet. Tabii bir de şey istemiştik. Allah'ın maksim lena min haşyetike ma tahulu beynena ve beyne ma'asik. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çok az bir meclisten kalktığı zaman okumayarak kalktığı bir dua. Değil mi? Çoğu zaman okuduğu bir dua. Bunu da haftaya dinleyeceğiz. Tabi Hüseyin'den haftaya pazartesi günü yatmadan önce okunan duayı ve diğer Özbek kardeşlerden dinleyeceğiz. Huslu'nun Müslim'de var. Evet, bu duayı. Bir de bizim buradan dersimizi dinleyen bazı tanıdık abilerimiz var. Onlardan da dinleyeceğiz haftaya nasip ederse. Evet. Babu rüya ve ma yetaallaku biha. Bugünkü konumuz rüya ve rüya ile ilgili olan hususlar. Yüce Allah kitabı Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Ve min ayatihi menamukum bil-leyl ve'n-nahar." Allah Teala'nın ayetlerindendir. Yeryüzünde koymuş olduğu işaretlerden, alametlerden bir tanesi de insanların gece ve gündüz uyumaları, uyku hali. Yani Allah Teala bizleri öyle bir şekilde yaratmış ki Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ve fi enfusikum efela tubsirun. Yani sizin kendi nefislerinizde dahi neler var? Bu ayetler, bu nişaneler, bu deliller var. Yüce Yaratıcı'yı gösteren, Yüce Yaratıcı'nın Halik olan Allah'ın mükemmel sıfatlara sahip olduğunu bize anlatan ve bundan dolayı da ibadeti yalnızca ona yapmamız gerektiğini öğrenmemiz gereken öyle ayetler, öyle işaretler var ki ama bakan için, gören için, değil mi? Bunlardan bir tanesi de Allah Teala diyor ki Rum suresinde ve min ayatihi menamukum billeyli ve'n-nahar. Gece ve gündüz uyumanız. Gece ve gündüz uykusu arkadaşlar çok büyük bir nimet. Yani insanlar var ki ben hatırlıyorum bundan 10-15 sene önce belki adam yıllardan beri uyuyamıyor mesela. Diyor ki beni uyutacak olan doktora diyor şu kadar diyor ödül vereceğim. Veyahut da yine insanlar var ki gece diyor yatağa girdiğim zaman afakanlar basıyor hocam diyor. Uyuyamıyorum. Sağa dönüyorum, sola dönüyorum. Allah Teala ne yapıyor? Bazen insandan bu nimeti alabiliyor. Ama genel manada uyumak Yüce Allah'ın kulluğuna vermiş olduğu bir nimet. Büyük nimetlerden bir tanesi. Kulun sağlıklı olduğunu gösteriyor. Bir taraftan da aciz olduğunu gösteriyor. Yani gündüz vakti en endamıyla yürüyen bir erkek, bir kadın, gücüyle, haşmetiyle yürüyen bir insan Gece hava karardığı zaman, saat 11'e 12'ye geldiği zaman esnemeye başlıyor. Değil mi? Değişik değişik sesler çıkarmaya başlıyor. Sanki böyle Afrika belgesinde ilk defa gördüğümüz bir yaratık gibi oluyor. O hale geliyor sen, değil mi? Ondan sonra bir bakıyorsun ki oturduğu yerde veyahut da yatak odasına giderek kafasını yastığa koyuyor. Gözlerini kapıyor. Başka bir aleme başlıyor yolculuğa. Tabi ya sokakta gezen kediler, köpekler gibi uyumak var. Bulunduğun yere sızarsın. Ya da Müslüman gibi uyumak var. Geçen haftaki derslerde onları aldık hatırlarsanız. Yani Müslüman nasıl uyur? Bir kere abdest alarak uyur Müslüman. Faldır küldür yani yatağa girilmez. Yatağa girmenin de bir adabı, edebi var. Yani Müslümanın yapacağı adab, edeplerden bir adab, edep. Abdestle uyumak. Sonra geçen hafta hatırlayın Felaknas tefsirinde aldık. İnsan iki avucunu ne yapacak? Birleştirecek. Önce üfleyecek. Ondan sonra da İhlas, Felak ve Nas surelerini okuyacak. Başından yüzünü ve bütün vücudunu ne yapacak? Eliyle mesh edecek. Üç defa yapacak bunu. Ardından da Ayetel Kürsi yatmadan önce, ayetel uyumadan önce Ayetel Kürsi okunacak. Gece yatmadan önce okunan dualar var. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İmam Bukhari ve Müslim rivayet etmiş bu hadise. Şöyle dua ederdi. Allahümme inni Allahümme bike vada'tu Allahümme bike vada'tu cembi. Allah'ım seninle ben ne yapıyorum? Yatağıma giriyorum. Senin ismini anarak cembimi, tarafımı, omuzumu yatağa koyuyorum. Ve bike erfa'uhu. Seninle kaldıracağım buradan. Sen kaldırmazsan bu yataktan kalkamam. Nice insanlar var. O yatağa giriyorlar. Yarın randevuları var. 8.30'da falanca yerde falanca ile buluşacağız. 12.30'da öğlen yemeğinde falanca kişi gelecek. Saat 3'te şununla buluşacağım. 5.30'da arabanın tamirini yaptıracağım. Adam yatağa bir giriyor kalkamıyor. Her şey bitti. Film koptu derler ya. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah'ım diyor seninle kendimi yatağa bırakıyorum. Seninle kaldıracağım. فَاِنْ اَمْسَكْتَ رُوحِي Şayet benim ruhumu فَاِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاِنْ اَمْسَكْتَ رُوحِي Eğer benim ruhumu, nefsimi eğer tutacak olursan, yani uykuda kabz edecek olursan, uykudan tekrardan geri göndermeyecek olursan, tabi rivayette nefsi geçiyor. Ben de öyle biliyorum. İbn-i Hüseyin'in rahimahullah ruhu diye zikretmiş. Onun için bir bakayım dedim. فَاِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِي Nefsimi şayet tutacak olursan, geri göndermeyecek olursan, çünkü uyku bir ölüm. Ölümün provası. فَاِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِي فَرْحَمْهَا Ey Rabbim, nefsimi geri bırakmayacaksan eğer, bu yataktan beni kaldırmayacaksan, فَرْحَمْهَا Ona rahmet et. Merhametinle muamele et. وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا Şayet beni bu yataktan tekrardan kaldırıp hayata döndüreceksen eğer, فَحْفَظْهَا Beni koru, muhafaza et. بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِح۪ينَ Salih kullarını ne ile koruyorsan, nasıl koruyorsan, beni de o şekilde koru. Bu duayı ne yapardı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okurdu. Bu duayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okurdu. Demek ki bizler uykuya girmeden önce, ölüme başlamadan önce, ölüme girmeden önce ne yapmamız lazım? Bu duaları okumamız lazım. Tarikatçılar uydurmuşlar ölüm rabıtası denen bir şey. Değil mi? Ne ölüm rabıtası? Diyorlar ki her gün oturacaksın, gözlerini kapayacaksın, ölümünü düşüneceksin. Hatta bir abimiz var. Sami abimiz. Onun anneannesi ya da babaannesi. Yaşlı bir kadın. 80 küsur 90'lara yaklaşmış bir kadın. Gittik. Sami abinin babasının yaşadığı o bölgeye, Edremit'te bir yer. Dediler, anlattılar. Dediler ya bizim işte anneanne, babaanne yaşlı. Oturuyor böyle. Tesbih alınıyor önüne. Biraz zikir yapıyor. Ne yapıyor? İşte diyor ki gözlerini kapayıp şimdi ben ölüyorum, ruhum çıkıyor. Ölüm meleği benim ruhumu çekti, aldı. Beni götürdüler, gasilhaneye yıkadılar. Orada kefenlediler. Oradan tabuta koyup mezara namazımı kıldılar, mezara götürdüler. Dedik diyor, ne yapıyorsun babaanne, anneanne? Dedi ki diyor kadın, ya bana işte ölüm rabıtası yap dediler. Ben de yapıyorum yani. Halbuki her bir bidat bir sünneti öldürüyor. Her bir bidat bir sünneti ortadan kaldırıyor. Geçen caminin hocasıyla da onu konuşuyoruz. Dedim ya bu Amener Resulü yatsıdan sonra okuyorsunuz hoca olarak. Halbuki bu gece olduğu zaman, akşam olduğu zaman, akşam namazı güneş battıktan sonra herkesin okuması sünnet olan bir zikir. Amener Rasulü. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim bu Amener Rasulü, Bakara Suresinin son iki ayetini okursa diyor, ne olur diyor? Ona yeter. Bu sureyi. Bakara'nın son ayetlerini. Hoca dedi doğru dedi ya. Biz dedi mesela dedi ki okuyoruz. Bazen okumasak dedi. Okumadığımız zaman, terk ettiğimiz zaman cemaatten hiçbir evine gittiği zaman okumuyor. Çünkü bilmiyor. Zannediyor ki cemaat bunu sadece camide kim okur? İmam okur. Demek ki bu bidat neyi kaldırdı arkadaşlar insanların hayatından? Bu sünneti kaldırdı, götürdü. Şimdi bu ölüm rabıtası dedikleri şey neyi götürüyor? Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uyumadan önce, yatmadan önce söylemiş olduğu zikirleri unutturuyor insanlara. Halbuki sen ölümü hatırlıyorsun. Ne diyorsun? Diyorsun ki Allahümme bike vada'tu. Allahümme bike vada'tu cembi ve bike erfa'u. Allah'ım seninle yatağa giriyorum. Seninle kaldıracağım. Ve in emsekte nefsi ferhamha. Nefsimi tutacak olursan, hayata yeniden göndermeyeceksen rahmet et. Çünkü en çok ihtiyacımız olan şey. Ve in erselte fahfazha. Eğer nefsimi göndereceksen nefsimi ne yap? Koru. Bima tahfazu bihi ibadekes salihin. Salih kullarını koruduğun gibi. Allah Teala Kitab-ı Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Ve huvellezî yetevaffâkum billeyl." O odur sizleri geceliğin ne yapan? Öldüren. Yani uyutan. Yani ölüm bir uyku arkadaşlar. "Ve ya'lemu mâ cerahtum bin nehâr." Gündüz işlediklerinizi bilir. "Summe yeb'asukum fîhî liyukdâ ecelun musammâ." Tekrardan sizi Allah dünyaya gönderecek ta ki belirlemiş olduğu süre bitsin diye. O süre bittikten sonra herkes o toprağın altında gerçek ölümü yaşayacak. İşte insan ne yapacak arkadaşlar? Uyku adabına göre herkesin elinde bugün Hüsnül Müslim var. En kolay bir şekilde ulaşılabilecek zikirler orada. Sahih olan zikirler. Böyle uyduruk, o falanca şeyh rüyasında gördü. Falanca adam karanlıkta bir ses geldi. Onu oku dedi, bunu yaz dedi. Böyle şeyler değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. İlim قال الله وقال رسوله. Allah Teala şöyle buyurdu. Resulü şöyle buyurdu, emretti. Falanca şeyh rüyasında gördü. O ona böyle fısıldadı. Bu buna böyle haber verdi değil arkadaşlar. Bugün birçok sokaktaki insanlar böyle amel ediyor. Vahiymiş gibi. Şeyhin sözü, şeyh efendinin sözleri, rüyası vahiymiş gibi ne yapılıyor? Addediliyor. Bu uyku adabında eğer sünnete göre uyursak Allah'ın izniyle şeytanın bizlere uyku halinde, uyku esnasında gelip zarar vermesinden kendimizi koruruz. Ancak uyku halinde insanın başına bazı olaylar gelebiliyor, bazı şeyler gelebiliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salih rüyadan bahsediyor. Yani insan yattığı zaman güzel rüyalar görebilir. Tatlı, hoş, müjdeleyici rüyalar görebilir. Mesela bugünkü ilk hadisimizde Ebu Hurayra hadisi radıyallahu anh diyor ki: "Kale semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekul: Lem yebka minen nübüvveti illel mübeşşirat." Diyor ki aleyhissalatü vesselam, artık nübüvvet adına hiçbir şey kalmamıştır. Ancak müjdeleyici olan şeyler vardır. Yani vahiy adına artık peygamberimizden sonra, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra vahiy bitmiştir. Ama ne var? Vahiy gibi olmayan ama müjdeleyici, insanlara müjde verecek olan bazı şeyler var. Bu müjde nasıl gelecek insanlara? Tabii biz akidesi düzgün olan insanlardan bahsediyoruz. Akidesi yamuk olan, bozuk olan insanlara, yani birçoğuna hala vahiy geldiği iddia ediliyor değil mi? Adamlar diyor ki bana vahiy geliyor, hala Allah'la aramızda ne var? Bir iletişim var. İşte bana melekler geliyor diyen var. Bu gibi şeyler çokça duyuyorsunuz, biliyorsunuz. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, müjdeleyici olan şeyler hariç artık nübüvvet kesilmiştir. Yani artık kimseye bir yerden bir şey haber gelmez. Peygamberlik kapanmıştır. Sahabeler diyorlar ki, وَمَا الْمُبَشِّرَاتِ. Bu müjdeleyen, bu müjde verici olan şeyler nelerdir? Ey Allah'ın Resulü, nasıl olacak bu? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, اَرْرُؤْيَا اَصَّالِحَا. اَرْرُؤْيَا اَصَّالِحَا. Güzel rüya. Güzel rüya. Bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Er-ru'ya el-hasene güzel rüya, iyi rüya hiyel buşra. Nedir bu? Mümine verilen müjdedir. Yani bu rüya deyip geçmeyin. Güzelse rüya, içinde hikmetler varsa bu nedir? Önemli bir şey vardır burada. Mümine verilen müjdedir. Diyor ki yerahel mu'minu ev tura lehu. Yani bizzat kişinin kendisi görme şartı da yok rüyada. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu güzel olan rüyayı mümin kendisi de görebilir uyuduğunda. Yahut başkaları ne yapabilir? Onun rüyalarında görebilirler güzel bir şekilde. Bunların hepsi birer nedir arkadaşlar? Müjdedir. O insanı müjdeleyen güzelliklerdir. Bir de rüyanın ikinci kısmı var. Diyor ki alimler bu da şeytanın insana uykusunda yaklaşıp insana ne yaptığı, korkuttuğu, ürküttüğü kötü rüyalar. Alimler diyorlar ki bu tür rüyalar ne yapılmaz? Eğer gördüyseniz böyle bir kötü rüya anlatılmaz. Kimseyle paylaşılmaz. Kötü rüyalar. Korktunuz. Bir şeyler gördünüz. Kalktığınız etkisinden kurtulamıyorsunuz. Bunu kimseye ne yapmayacaksınız? Anlatmayacaksınız. Eğer uykunuzda size böyle sıkıntı veriyorlarsa şeytanlar, cinler verebilirler. Çok karşılaştığımız bir durum. İnsanlar bunları neyle geçiştirmeye çalışıyorlar? Depresyon haplarıyla, uyuma haplarıyla, uyku haplarıyla falan filan. Ama sünnette bunun tedavisi var. Az sonra gelecek. Neler yapmamız gerektiği bizlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından öğütleniyor. Tabii biz salih rüyayla devam edelim. Yine Ebu Hurayra rivayet ediyor. An-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İzâ iktarabe zaman ya Mehmet. Zaman yaklaştığı zaman, yani kıyamet yaklaştığı zaman, kıyamet geldiği zaman lem teked ru'yel mu'mini tekzib. Müminin rüyası yanılmaz, yalan çıkmaz. Yani müminlerin gördüğü rüyalar ne olmaya başlayacak? Artık böyle vuku bulmaya başlayacak. Meydana gelmeye başlayacak müminlerin rüyaları. Ve ru'yel mu'mini cüz'un min siddetin ve erba'ine cüz'en minen nubuvve. Mümin kimsenin gördüğü rüya, mümin bir kulun gördüğü rüya nübüvvette nübüvvetin 46 payından kısmından bir kısımdır. Yani rüya demek ki vahiy gibi bir şey. Vahiy değil. Ama Mehmet teşviş yapma. Ama rüya vahiy olmamasına rağmen nübüvvetin 46 kısmından bir cüz. Ne demek bu? Diyor ki alimler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahiy geldiğinde vahiy nasıl geliyordu? Rüya halinde, rüya olarak geliyordu vahiy. Diyor ki alimler bu 6 ay sürdü, 6 ay. Yaklaşık olarak 6 ay sürdü bu şekilde vahiyin gelmesi. Ardından artık ne oldu? Ya melek geliyordu, vahiy ne yapıyordu? Geliyordu, getiriliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diyorlar 23 yıllık vahiy gelmesi dönemi, peygamberlik döneminde bu 6 aylık bölüm 46'da bir yapıyor. Demek ki yani nübüvvetin, peygamberliğin 46'da biri ne? Rüya. Yani vahiy peygamber ne olmuş? Rüya yoluyla gelmiş. 46'da biri. Bu demek yani. Anladınız mı? Yoksa rüya, her kişinin gördüğü rüya vahiydir demek değil. Peygamberlik den bir cüzdür. 46 cüzden, yani 46 bölümden bir bölümdür. 46'da birine denk geliyor diyor alimler. Tabii müminin gördüğü dediğimiz gibi rüya, yani tesiri rüya. İnsan ondan ne yapacak? İbret alacak. İbret alacak. Yani unutmuyorum Şeyh Abdülmüsin Abbad rahimahullah, hafizahullah sorulurdu ona. Ya işte falanca beni rüyasında görmüş, sakallarımı kesiyor iken diye. Şeyh Abdülmüsin Abbad derdi ki, şayet istikamet üzerineysen, istikamet üzere, yani dinini yaşıyorsun, haramlarda uzaksın, sağlamsın, diyordu bu hayırlı bir rüya. Yani sakalını kesmen senin annenden doğduğun gibi günahlarından temiz olarak olman. Ama diyordu günah içindeysen bu sana bir yani ikaz uyarı. Seni insanlar görüyor. Sen ne yapıyorsun? Yavaş yavaş yoldan çıkıyorsun. Dikkat et. Adam ol. Yani bir rüya farklı şekilde de yorumlanabilir. Alimler diyorlar ki onun için bir rüya gördüm. Kalkıp hemen rüya tabirleri kitap var. Piyasada satılıyor. Kalkıp ona bakayım acaba bu ne anlama geliyor denmez. Kişiye göre değişir rüyanın yorumu. İyiyse güzelse sen onu güzel bir şekilde yoracak, seninle paylaşacak birisini anlatabilirsin. Kötüyse de ne yapacaksın? Hemen kapayıp gizleyeceksin. Yine İmam Müslim'in rivayetinde diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem astakukum rü'ya, astakukum hadise. Rüyası en doğru olan sizlerin aranızda. Rüyası en doğru olan, sözü de en doğru olandır. Yani rüyaları sadık çıkan, rüyaları gördükten sonra hayatta vaka olarak, realite olarak rüyadan sonra gerçekten olduğunu görüyorsa normal hayatta bu neyin alameti diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? O kimsenin doğru sözlü olmasının da bir alametidir. Doğru sözlü olmasının da. Var böyle insanlar. Adam rüya görüyor. Bakıyorum ya tanıdığım var öyle bazı kimseler. 3-5 gün sonra yani rüyasını gerçekten görüyor yani. Yine Ebu Hurayra rivayet ediyor. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki men ra'ani fil menami feseyerani fil yakazati ev keennema ra'ani fil yakaza. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim beni rüyasında gördüyse sanki beni diyor yakaza halinde uyanıkken görmüş gibi olur. La yetemesselu şeytanu bi şeytan zira şeytan benim şeklime suretime, evsafıma, vasıflarıma giremez. Ne demek bu hadis? Bu hadis şu demek arkadaşlar. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gerçek halinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rüyasında gerçek halinde gördüyse, gerçek halinde gördüyse, aleyhissalatü vesselam'ı yakaza da gözü açık bir şekilde olduğu hal üzere görmüş gibi olur. Yani şeytan insanın rüyasında insana gelerek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeklinde, olduğu şekilde, tipte, sıfatlarda gözükemez. Ama şeytan, ben Muhammed İbni Abdillah'ım diyerek, sallallahu aleyhi ve sellem, ben Allah'ın Resulüyüm diyerek gelip senin rüyanda sakalsız, kravatlı bir halde sana gözükebilir. Yani şeytanın yapamadığı şey, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde olduğu yaratılış vasıflarına girerek, ona benzeyerek gelememesi. Birçok insan var, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Diyorsun ya, aleyhissalatü vesselamın şemailini, ne demek şemail? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vasıfları. Saçı, sakalı, tipi, omuzu. Değil mi? Sahabeler bunu aktarmışlar. Okudun mu? Yok. Biliyor musun? Yok. Peki o gördüğünün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu nasıl biliyorsun? Ya işte denemedi mi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şeytan benim şeklime giremez, rüyada benim suretime giremez, benim gibi size benim diye sizi kandıramaz. Diyorsun böyle yani bu hadis lafzı olarak şöyle bir kere. Şeytan la yetemesselu bi benim şeklime ne yapamaz? Giremez. Benim gibi gözükemez. Ama şeytan benim diye başka bir şekilde ne yapabilir? Sizi aldatabilir. Bu hadis buna engel değil. Ve gerçekten vaka, realite bunu gösteriyor. Adamla konuşuyorsun. Şeytan böyle bazı insanlara yaklaşabiliyor. İnsan kendini böyle daha garip, daha tuhaf hissedecekse yahut bir tarikata girdiyse genelde bu tarikatlarda Allah-u Alem cinler de kullanılıyor. İnsanlar kendilerini daha böyle duygusal hissetsinler diye. Cinler aracılığıyla, vasıtasıyla o tarikata bağlandıklarında o bağlılıkları daha da güçlensin, oradan kopmasın, ayrılmasınlar diye. Şeytanlar, cinler adamın rüyasına girerek uzaktan böyle bir işaret ediyorlar. Arkası dönük gördüm diyor Peygamberimiz. İşte diyor takım elbiseliydi diyor, kravatlıydı diyor. İşte ne sakalsızdı diyor. Yani bunların hepsi Peygamberimizin olmadığı şekiller. Demek ki ne yapıyor şeytan? Bu kimsenin rüyasına girerek bu kimseyi peygamberle aldatmaya çalışıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle kandırmaya çalışıyor. Bazı insanlar var rüyasında peygamberimizi görüyor güya. Helal olan bir şeyi haram olarak ona söylüyor. Veyahut da haram olan bir şeyi helal olarak ona söylüyor. Diyor ki bundan sonra ey falanca haram olan şey sana helaldir. Var böyle tarihte. Bunların hepsi şeytanın oyunları. İşte falanca tarikatın şeyh efendisi güya peygamberimizin kabrine gitmiş de peygamberimiz elini atmış kabirden dışarı çıkarmış bu adamdan musafa etmiş, tokalaşmış. Buna daha inanan sapık insanlar var bu ümmet içinde arkadaşlar. Evet. An Ebi Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu ennehu semi'an nebiye sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Ebu Sa'id el-Hudri Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken duydum diyor. İza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha. Sizlerden birisi sevdiği, hoşuna giden bir rüya görürse fe innemâ hiye minallâhi teâlâ. Bilin ki diyor bu rüya Allah katından gelen bir rüyadır. Güzel rüya, hoş rüya. فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ عَلَيْهَا Bu rüyadan dolayı Allah-u Teala ne yapsın? Hamdu senada bulunsun. Hamd etsin. وَلْيُحَدِّثْ بِهَا Bu rüyayı anlatsın. Bunda bir problem yok. Fî rivaye فَلَا يُحَدِّثْ بِهَا اِلَّا مَنْ يُحِبُّ Bir rivayette de ancak hoşlandığı kimseler anlatsın. وَاِذَا رَأَى غَيْرَ ذَٰلِكْ مِمَّا يَكْرَحْ Güzel rüyanın dışında hoşuna gitmeyen bir rüya görüyorsa kul, hoşuna gitmeyen bir rüya varsa bil ki فَاِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ Bu rüya gördüğü hoşa gitmeyen bu rüya nedir? Şeytandandır. فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا Ne yapsın? Bunun şerrinden Allah'a sığınsın. Kalksın desin ki Allah'ım ben bu rüyada gördüklerimin şerrinden sana sığınırım. Kötü rüya herkes görüyordur. Değil mi? Ama direkt ne yapması gerekiyor kulun? Hemen kalkıp telefona sarılıp ya falanca ben şöyle rüya gördüm nedir acaba demeyeceksin. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki hemen Allah'a sığınsın. Hemen Allah'a sığın. Allahümme inni a'udubik. Allah'ım sana sığınıyorum. Bu şeytandan, bu şeytanın bana göstermiş olduğu bu rüyadan. Değil mi? وَلَا يَذْكُرْهَا لِأَحَدْ Peygamber diyor kimseye zikretmesin bu rüyayı. Kimseye anlatmasın diyor Aleyhisselam. فَاِنَّهَا لَا تَدُرُّهُ Böylece ne yapmaz? Bu rüyada gördükleri ona hiçbir zarar vermez. Bizler de ne yapacağız? Bu öğüte, bu nasihata Allah'ın izniyle uyacağız. Bir sahabe, tabi rüyanın iki kısmını anlattık. Bir rahmani olan, bir de şeytani olan. Bir de böyle saçmalıklar var. اَدْغَاسُ ahlam. Yani böyle anlamsız anlamsız şeyler görüyorsun. Havada uçuyorsun falan böyle. Ondan sonra sahabelerden bir tanesi de görüyor bunu. Geliyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben diyor rüyamda gördüm diyor. Başım diyor düştü. Kafam yani koptu düştü. Ondan sonra koşmaya başladı diyor kafam. Yani kafa koşmaya başlıyor. Ben de diyor onun arkasında diyor koşuyorum kafayı yakalamak için. Yani, Peygamber aleyhisselam diyor ki buna şeytan diyor seninle oynamış sakın bunu diyor insanlara anlatma. La tuhaddisin nase bitala'umi şeytani bike fî menâmik. Rivayet sahih Müslim'de. Şeytan diyor seninle oynamış. Tamam mı? Bizim eskilerde ne derler? Beli açık kalmış derler değil mi? Yani rüya görmüş. Anlamsız rüyalarda. Değil mi? Böyle. İşte adam kalkıyor gördün diyor. Bir şeyler oldu şöyle. Bunlar, yani, anlamsız rüyalar. Bunu şeytan seninle ne yapmış böyle? Dalga geçmiş. Sen ne yapma bunu? Anlatma. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşından önce bir rüya görüyor biliyorsunuz. Kılıcını görüyor. Kılıcında bir ne görüyor? Körelme görüyor. Yani kılıcı kesmiyor. Ondan sonra ve inek görüyor rüyasında aleyhisselam. İnekler ne yapılıyor? Boğazlanıyor, kesiliyor. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu rüyayı nasıl tefsir ediyor? Ehli beytinden birisinin öldürüleceği ve ashabından da birçok kişinin öldüreceğiyle tefsir ediyor Aleyhisselam bu rüyayı. Diyor ki çünkü kılıç insana en yakın olan bir şeydir. Yani kılıcın kör olması, kılıcın zarar görmesi demek kişiye en yakın olan, kişinin kendileriyle kendisini koruduğu akrabalarından birisinin gitmesi demek. Kim gidiyor? Uhud'da amcası hangi amcası? Hamza. Diyor. İnek de diyorlar hayvanlar arasında faydası en çok olan hayvandır. Yani hem tarlayı sürdürürsün, hem sütünden faydalanırsın, hem etinden faydalanırsın diyor sahabeler. Yani mübarek insanlar. Savaş diyorsun, savaşa geliyorlar. Mekke'yi bırakın Medine'ye gelin diyor, Medine'yi terk edip geliyorlar. Mekke'yi terk etmeyin. Peygamber Afrika'ya gönderiyor, Habeşistan'a. Oraya gidiyorlar. Ne uğruna? Ticaret mi? Hayır. Orada daha çok para var, inşaat var. Değil mi? Dış ticaret var. Değil. Din. Din uğruna. Bugün insanlar din uğruna evdeki televizyonu çıkaramıyorlar. Adam yurdundan çıkıyor, evinden çıkıyor yani. Değil mi? Çoluğunu çocuğundan ayrılıyor dini için. Hanım kafir, çoluk çocuk kafir, bırakıyor gidiyor. Savaşta karşı karşıya geliyorlar. Aleyhisselatü Vesselam onları rüyada görüyor. İnek olarak görüyor. Bunu da sahabeleriyle tefsir ediyorum. Niye? Çünkü sahabeler hayrı çok bol olan insanlar. Yeryüzüne tam insanlığa örnek olarak gönderilmiş numune insanlar. Değil mi? Sahabeler numune insanlar. Yani bunları bugün hayal etmek bile zor. Hani söyledik derste. Atını satıyor sahabe 2 dinara. Diyor ki bu 2 dinar değil diyor. Bu 10 dinar. Yani alan müşteri diyor ki 2'ye sen satarsan olmaz diyor. Bunun hakkı bu değil. 10 al. Var mı şimdi böyle bir insan görüyor musunuz ya? Herkes dediği gibi şimdi kelepir mal alıyor. Evet. An Ebi Katade radıyallahu anh kâle kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki er-rü'ya s-saliha, bir rivayette er-rü'ya l-hasene min Allah. Güzel rüya Allah'tandır. Vel-hulmu mineşşeytan. Rüya, normal bir rüya. Hulm deniyor bunun Arapçada. Şeytandandır. Yani insanın kötü gördüğü, insanın hoşlanmadığı. Femen ra'a şey'en yekrahuhu. Kim hoşlanmadığı bir şey görürse ne yapacaksın şimdi? Bir uykuya yatmadan önce, yatağa girmeden önce yapman gereken şeyler vardı. Değil mi Levent? Bir de ne var şimdi? Yattın, uyudun, şeytan geldi. Bugün konuşuyoruz bir arkadaşla. Ya hocam diyor, yatağa girince basıyor diyor her şeyi. Uyuyamıyorum diyor. Aklıma hiç ummadığım şeyler geliyordu şeytan. Ya böyle getiriyor. Değil mi? En ufak bir şey getiriyor. Niye o bardak televizyon üzerinde kaldı gibi saçma şeyler bile gelebiliyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, kim böyle uyur da rüyasında kötü şeyler görürse فَلْيَنْفُثْ عَنْ شِمَالِهِ ثَلَاثًا فَلْيَنْفُثْ Neydi ennefes? Tefsir dersini hatırlayın. Neydi ennefes? Turgut gelmedi. Şimdi bilmiyor geçen cuma dersini. Ennefes nefasati fil ukad değil mi? قُلْ اَذْبُ رَبِّ النَّاسِ وَلَكِ النَّاسِ اِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِ وَسْلَ صَرَ خَنَّ الذي يوسوس في صدور الناس نتوه الناس قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد نيدبو ومن شر النفاثات في العقد düğümlere üfleyen üfleyiciler büyücüler النفث neydi zikrettik İbn Manzur Lisanul Arab'da ne diyordu النفث tükürüksüz üflemek hafiften insanın ağzından ne çıkması böyle? Küçük damlacıklar yani küçük böyle hafif ama tükürük değil. Tükürük olunca neydi Arapçada ne deniyor ona? Ettefel, ettefel, tefele, tükürmek. Ama nefese, nun, fe ve peltekse ne yapmak? Üflemek. Peygamberimiz diyor ki sol tarafınıza ne yapın? Kötü rüya gördüğünüz zaman uyandığınız 3 defa diye üfleyin. 3 defa üfleyin. Ve le ta'avvez mine şeytan. Ve ne yapsın bu kimse? Euzu billahi mine şeytanirracim. Şeytandan Allah'a sığınsın. Fe inne la tadurruhu. Böylece yapma şeytan ona zarar vermez. Şimdi gelecek rivayetlerde. Diyelim ki bu da fayda vermedi. Şeytan daha güçlü. Sende de imani zayıflık var. An Cabir radıyallahu anh عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها sizlerden birisi hoşlanmadı sevmedi bir rüya görürse فليبصق عن يساره ثلاثا sol tarafına 3 kere ne yapsın tükürsün diyor bu rivayette. Ama bir önceki rivayet bize açıklıyor tükürmenin vasfı nasıl olacak? Yani ağzından su çıkmadı. وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم Allah'a sığınsın. وَلْيَتَحَوَّلْ Burada deminki hadiste olmayan bir şey daha var Kasım. وَلْيَتَحَوَّلْ Çevirsin kendini. عَنْ جَنْبِهِ الَّذ۪ي كَانَ عَلَيْهِ Hangi tarafa yatıyorsa o haldeyken, diyelim sen normalde sünnete göre sağ tarafına yat. Sağ tarafına yattın, uyudun. Ama gece bir kalktın, kötü rüyalar görüyorsun. Uyuyamıyorsun böyle, kalbin küt küt küt küt atıyor. Değil mi? Bugün birçok insanın hastalığı bu. Doktorların kapısında özel randevu alıyorlar şu anda insanlar. İşte uyku bozukluğu, nörolojiye gidiyorlar. Uyku bozukluğu odaları falan var. Giriyorlar değil mi? İnsanlara böyle makinalara bağlıyorlar, takıyorlar. Halbuki aleyhissalatü vesselam bahsetmiş, konuşmuş yani. Var hastanelerin değil mi? Doktor da var orada. Hastanelerde var o kısımlar. Uyku odası yazıyorlar. Seni gidiyorsun uyutuyorlar orada. İlaçlarla, şunlarla, bunlarla. Problem ne? Niye uyuyamıyorsun? Kameraya çekiyor. Üstüne bir sürü alet, edevat takıyor. Ne yapacaksın? Şeytan geldi seni bastı, yakaladı. Ya 112 acil arayacaksın. Alo. Değil mi? Ya da vahiyden başka konuşmayan peygamberi arayacaksın. Konuştuğu zaman, değil mi? Allah'tan bahsettiği zaman, dinden bahsettiği zaman la yantikanil hava in hu illa vahyun yuha. O hevasından konuşmaz. Konuştuğu şey onun nedir? Vahidir. Allah Teala böyle diyor. Ne diyor vahiy? Diyor ki üç kere soluna tükür. Sonra euzu billahi mineşşeytanirracim. Allah'sın. Tabii ne söylediğini bileceksin yani. Bugün vaktimiz yetmeyecek, yoksa selam bahsine girecektik. Selam ne demek? Selamu aleykum diyoruz ya mesela. Ettehiyyatü de okuyoruz değil mi? Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Kim diyor ne? Ettehiyyatü de Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin derse yeryüzündeki diyor herkese selam vermiş olur. Yani sen Cebrail'e, Mikail'e, bütün meleklere, cennetin kapısında bekleyen bekçiye, tamam mı? Yedi semada bulunan bütün meleklere selam veriyorsun. Ama farkında değilsin. Ne okuyorsun bilmiyorsun ki. Değil mi? Selam yani Allah sizi selamette kılsın. Eksiklerden, noksanlıklardan ne yapsın? Uzak eylesin diye dua ediyorsun Allah-u Teala'ya. Ama sen namazda Ettehiyyatullahi ve salatu ve tayyibu selamu aleyküm ve nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu ve selamu aleyna ve ala ve salih ve şehadun ala. Ne okudun? Kime selam verdin? Ne oldu? Bilmiyorsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ne oldu? Ne dedin sen? Bilmiyorsun. Ne demek euzu? Sığınıyorum. Sığındım. Korumasına girdim. Allah'ın korumasına girdim. Mineşşeytanirracim. Çünkü şunu bileceksin. Bu tevhiddir. Tevhidin en önemli ibadetlerinden bir ibadettir. Çünkü kalbi bir ibadet. Sığınma. Kalpte hissedeceksin ki Allah'tan başka seni şeytandan koruyacak kimse yok. Ama insanlar o kadar çok güvenmiş ki 112'lere, şeyhlere, efendi hazretlerine değil mi? Medet diyor. Medet ya şeyh. Yetiş ya şeyh. Değil mi? Bunu duyuyorsunuz. Birçok insandan duyuyorsunuz. Üç kere أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم diyeceksin. Sonra baktın ki sağ tarafında yatıyorsun, sola dön. Solda yatıyorsun, sağa dön. Bulunduğun yeri ne yapacaksın? Değiştireceksin. Bulunduğun yeri değiştireceksin. Bu hadiste İmam Müslim rivayet ediyor. Son hadis An Ebil Esqa Vasile ibn el Esqa radıyallahu anhu kâle قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفرا أن يدعي الرجل إلى غير أبيه Atılacak iftiraların, söylenecek yalanların en büyüğü nedir? İnsanın kendini babasından başka birisine nispet etmesi. Benim babam bu değil de bu demesi. Çok büyük bir günah arkadaşlar. Ev yürüye aynuhu ma lem tera. Yahut da gözlerine görmediği şeyi gördürmesi. Ne demek? Görmediği şeyi gördüm diye anlatması. Yalan söyler. Bu da çok büyük günah. Yani yalan yere insanın ne yapması? İnsanları kandırması. Bunu yapıyorlar insanlar. Şimdi İstanbul'da tarikat var. Tarikatın Kuluçka'ya yatan neyi var? Hocası var. İstihare hocası diyorlar. Kuluçka hocası var. İstihare değil. Altına böyle kış günlerinde yumurta koysalar da civciv çıksa da bir hayır olsun. Adamın görevi yatmak. Yani şurada hemen Fatih'te bu az ilerimizde yani 500 metre var şu andaki aramızda bunlar bahsettiğim kişilerle. Tarikata girmek mi istiyorsun? Öyle hemen paldır küldür girişi yok. Tarikata diyorlar ki sana önce diyorlar senin için önce diyor başvurunu alıyoruz. Tabii ortada kağıt evrak yok. Sen geliyorsun, kalkmışsın gelmişsin Kastamonu'dan, Zonguldak'tan, Tekirdağ'dan, Urfa'dan. Saf saf. Neyin ne olduğunu bilmiyorsun. Neyin peşine, neyin ardına düşmüşsün. Hiçbir şeyden haberin yok. Millet burada tezgahı kurmuş. Değil mi? Her türlü oyun oynuyorlar burada. Adam diyorlar ki sana şu falanca mübarek bu akşam senin adına yatsın. Senin adına istihare yapsın. Böyle bir şey de yok gerçi ama başkasının adına istihare yapmak. Senin adına yatsın, uyusun. O rüyada ne görürse ona göre ne var? Seni alacağız ya da almayacağız. Artık o adam ne görecekse rüyada belki de yalan söylüyor. Şöyle gördüm, böyle gördüm. Ona geç, buna hayır. Hatta diyorlar ki en son kendisini görüyor rüyada. Şeyh Efendi'nin halifesi olarak ben geçeceğim diyor şeyhin yerine. Sonra cemaatte kılıçlar yani silahlar çekiliyor. Sen nasıl olur kendini görürsün rüyada? Sen halife olacak yetkiye sahip değilsin diye. Demek ki bunların hepsi yalan. Bunlar en büyük yalanların yalan, en büyük yalanlardan sayılıyor. En büyük iftiralar. Ev yekûle alâ Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem mâ lem yekûl. En büyük iftiralardan bir tanesi nedir? Yalanlardan bir tanesi de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylemediği şeye ona söyletmek. Yani uydurma hadis söylemek. Diyor ki Peygamberimiz buyurdu ki böyle bir hadis yok. Velev ki senin niyetin, velev ki senin amacın insanları bir ibadete teşvik etmek olsa bile. Bir tane adamı getiriyorlar, idam sehpasında asacaklar. Suçu hadis uydurmak. Yüzlerce hadis uydurmuş. Yüzlerce. Peygamberimizin dönemine yakın bir dönem. Yani Peygamberimiz vefat etmiş, sahabeleri vefat etmiş. Tabiinden sonraki gelen dönemlerde. Diyorlar niye bu kadar çok hadis uydurdun? Adam her Kur'an suresine faziletiyle ilgili şu sureyi okursan şu kadar sevap var, şu sureyi okursan şu kadar sevap var, bu sureyi okursan bu kadar sevap var. Böyle hadisler uydurmuş. Diyor ki adam niyet olarak kötü bir niyet yok. Diyor ki insanların Kur'an-ı Kerim'i okumadıklarını gördüm. İnsanların Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştıklarını gördüm. Onun için diyor bunun hadisleri ne yaptım? Uydurdum. Bu hadisleri söyledim. Ama niyetin iyi olması hiçbir faydası yok. Çünkü sen öyle bir tehlikeli duruma kendini düşürdün ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor başka bir hadiste? Hatırlar hadis usulü okuyan arkadaşlar. Mütevatir bir hadis. Men kezebe aleyye muteammiden. Kim bana söylemediğim bir hadisi taammud ederek kasten bildiği halde benim adıma söylerse fel yetebevve mak'adehu minen nar. Cehennemdeki oturacağı oturağına ateşe hazırlansın. Yani bu böyle bir şey. İnsanın titremesi lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu derken insanın önce düşünmesi lazım değil mi? Ondan sonra söylemesi lazım. İşte ama insanlar cehaletinden o konuşacakları sözün kendilerini ateşe sokacaklarını düşünmeden, bilmeden cesaretle diyorlar ki Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyurmuş. Nerede? Size anlattık hatırlıyorsunuz. Fatih abinin dükkanında adam buğday tanesini, arpa tanesini diyor. 900 küsur tane ya fettah, ya fettah, ya fettah diyeceksin. Bunu Peygamberimiz yapmış mı? Yapmış. Nerede? Buhari'de. Çok büyük bir günah. En büyük iftiralardan bir iftira arkadaşlar. Yani bunun akıbeti, bunun cezası cehennemde kişinin oturacağı ateşten bir koltuğa hazırlanması yani. Ateşten bir koltuğa ne yapacak kul? Oturacak. Bu sebeple herkesin ne yapması lazım? Dikkat etmesi lazım. Bu kadar yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in adına konuşmak bu kadar kolay değil. Evet. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse Kitab-ı Selam, Selam kitabı. Selam verme adabı, selam vermenin fazileti bunları göreceğiz Allah nasip ederse. Dediğim gibi çarşamba dersimiz devam ediyor. Pazartesi çarşamba derslerimiz burada devam ediyor. Cuma günkü tefsir dersimizi ne yaptık? Cuma günkü tefsir dersimizi Kayaşehir Hazreti Hüseyin Camisi'ne aldık. Bu hafta Cuma günü dersi yok. Bu haftaki ders Pazar günü sabah namazından sonra. Yani sabah namazından orada ne yapın? Yetişin. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyk.